ndenge namonaka elili na yo partout tina bandoto nanga ozali toujours présent de Esther Bema Piyama Piyama Piyama Soki de nomo Iko fungone la gai Bizibeli ya monte marayo Oko ya kokuta gai na koma Na koma Thank you.